जय श्री कृष्ण। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सोलहवें श्लोक से पारायण करेंगे। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयूरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्यामुपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याद्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। यहाँ तक हमारी चर्चा हुई है। उस श्लोक में भगवान ने कहा था कि मही कर सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमारी चर्चा हो गई थी कि जो भी हम करते हैं सब परमात्मा को सुपुर्द करके करते हैं। अगला श्लोक में भगवान इसी बात की आगे पुष्टि करते हैं। एक एक चरण में बोलता हूँ, आप दोहराएंगे, फिर बाद में साथ में बोलेंगे एज यूजुअल। ये मे मतमिदं नित्यम् ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः। अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः अभी पूरा श्लोक मैं एक बार बोलता हूँ, फिर बाद में साथ में बोलेंगे। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अभी साथ में बोलेंगे। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। दुबारा। मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतम इदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये यानी जो भी, एनीवन, मे यानी कि मेरा, मतम यानी मत, इदम यानी इस, नित्यम हमेशा सदैव, अनुतिष्ठन्ति अनुसरण करते हैं, अनुकरण नहीं अनुसरण करते हैं, those who follow, मानवाहा मानवी, श्रद्धावंतः अनसूयंतः, श्रद्धावंत यानी कि श्रद्धावान, श्रद्धायुक्त, और अनसूयंत यानी कि जो असूया रहित है उसके क्या है वो हम देखेंगे बाद में, असूया क्या है वो, अनअसूयंत असूया जिसमें नहीं है वो, असूया रहित मुच्यंते मुक्त हो जाते हैं, ते अपि वो भी कर्म भी सभी कर्मों से। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ ऐसा होगा कि जो कोई श्रद्धावान और अनुसूया रहित मनुष्य मेरे इस मत का निरंतर अनुसरण करते हैं वे भी सब कर्म से मुक्त हो जाते हैं। जो कोई श्रद्धावान और असूया रहित व्यक्ति मनुष्य मेरे इस मत का निरंतर अनुसरण करते हैं वे भी सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अभी भगवान यहाँ अगले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो भी आप करो आप मुझ पर छोड़ दो, बराबर। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसका आप भली भांति अनुसरण करिए। दैट मीन्स कि यू फॉलो मी। अभी यहां जो कर्मयोग के सिद्धांत का जो प्रतिपादन हो रहा है उसमें मात्र उसकी जानकारी जरूरी नहीं है, इट इज नॉट जस्ट दैट यू शुड नो अबाउट इट, हमें उसके हिसाब से आचरण भी करना होगा और ये आचरण करेंगे तो ये हमारा कल्याण होगा, ऐसा श्री कृष्ण का मत है। नॉर्मली हमारी ये बात हम बार बार करते हैं कि हमारी जो जीवन शैली अभी ऐसी है कि हम एक कोलू के बैल की तरह हम जी रहे हैं, वी हैव ए वेरी मोनोटोनस लाइफ, कि भाई हमारी दिनचर्या पक्की है, हमारे कार्य करने की पद्धति, कभी कभी कोई एक्सेप्शन आ जाते हैं, बाकी तो पूरे दिन हमारे ऐसे ही कटते हैं। तो इसमें सत्कर्म हम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि ये जो हम करते हैं वो तो हमें करना ही है, लेकिन ये जो कर्मयोग का जो अनुसंधान है, कर्मयोग का जो अनुसरण हमें जो करना है, ये हमारे चरित्र को अच्छा बनाते हैं, हमारे चरित्र में जो भी कोई खामियां हैं उसको दूर करके हमारा आंतरिक व्यक्तित्व जिसको हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं, ये सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। ये सेल्फ एस्टीम बहुत बड़ी चीज़ है और ये सभी में नहीं पाई जाती है, या तो सभी में पर्याप्त मात्रा में नहीं पाई जाती है। सेल्फ एस्टीम यानी कि खुददारी, अपने लिए अपने में विश्वास होना, और जो आपको बार बार बताया गया है कि इट इज़ नॉट ईगो, ये ईगो नहीं है। तो और यहाँ दो बात भगवान ने खास करी है इस श्लोक में, और वो है श्रद्धावंत और अनुसूयंत। श्रद्धावंत यानी श्रद्धा रखने वाला, यानी भगवान हमें जो भी यहां बता रहे हैं इसमें हमारी पूरी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा में श्रद्धा होगी तो हमारा अहंकार, हमारा कर्तापन वगैरह परमात्मा के सामने हम समर्पित कर सकेंगे और हम विनम्र हो जाएंगे। तो श्रद्धा जो है वो हमें हमारे आत्मा के स्वरूप तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अहमियत रखती है, उसका एक बहुत बड़ा साधन है। और ये श्रद्धा रखने से हमारी ये जो साधना है, इस साधना में एक कंटिन्यूटी, एक सातत्य निर्माण होता है। और फिर ये श्रद्धा ईश्वर में जो हमारी श्रद्धा है वो फिर अच्छे बुरे किसी भी समय में मनुष्य को निराशा से, दुख से बचाती है और हमारे मन में उत्साह बनाए रखती है। और दूसरी बात जो भगवान ने यहाँ करी वो है अनसूयंत, अनअसूयंत, असूया रहित। असूया यानी द्वेष से भी ऊपर, मत्सर से भी ऊपर। से पहले हम किसी का द्वेष करते हैं, द्वेष यानी क्या, ईर्ष्या करते हैं कि भाई उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, या तो उसका ये है मेरा ये नहीं है, उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं द्वेष में। उसके ऊपर जो आता है वह मत्सर, बिना किसी वजह से किसी की ईर्ष्या करना, यानी नो कंपैरिजन, नो नथिंग, यानी हाँ रास्ते पे रहने वाला भिखारी कोई बड़े श्रीमंत की ईर्ष्या करे तो वो भिखारी कभी वो श्रीमंत के लेवल का तो पहुंच सकने वाला नहीं है, द कंडीशन इन विच ही इज। फिर भी यदि उसको उसकी ईर्ष्या होती है तो मत्सर है, क्योंकि उसमें कोई ही इज नॉट लूजिंग एनीथिंग। फिर भी, और ये मत्सर बहुत बुरी चीज़ है, खास करके ये जो बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं या तो बड़े लोग होते हैं उनमें जाकर उनके कोई कॉम्पिटिटर की बात करो तो फौरन ये हो जाते हैं। यहां जो बात भगवान बात कर रहे हैं अनुसूया की, पहले असूया की बात करते हैं। असूया बहुत बड़ा दुर्गुण है, असूया यानी कि किसी में से भी ढूंढ ढूंढ कर अवगुण निकालना। गुजराती में कहे दूध माथी पूरा काटवा, यानी एनीथिंग, सामने कोई अच्छी बात हो रही है तो भी उसमें से भी कुछ न कुछ, उसमें से ये मिस्टेक निकालना, उसमें से गलती निकालना और उसको रन डाउन करना, ये जो है ये असूया है। और ये असूया से भगवान बोलते कि इसे बचे रहना है। दो बातें हैं यहां, पहले श्रद्धा की बात करते हैं, श्रद्धा और विश्वास, ये दो शब्द की थोड़ी तुलनात्मक हम चर्चा करेंगे कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने जो कहा है या तो मैं जो भी कुछ कह रहा हूं उसको श्रद्धा पूर्ण हृदय से तुम अंगीकार करो, और फिर ऐसा करोगे तो तुम अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाओगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अभी श्रद्धा समझने के लिए, जैसे मैंने कहा श्रद्धा और विश्वास, विश्वास दूसरे की बिहेवियर से पैदा होता है, श्रद्धा अपने अंदर से जन्म लेती है। मान लीजिए सिंपल एग्जांपल आपको दो, पीछे अग्रवाल जी बैठे हैं, मैंने उनसे कहा कि अग्रवाल जी एक 10,000 रुपये दे दो, तो अग्रवाल जी फट करके 10,000 रुपये दे देंगे। क्यों? तो भाई ठीक है, जोशी के ऊपर मुझे विश्वास है, भरोसा है कि ये पैसा लेके जाता है लेकिन दे देगा, तो 10,000 रुपये दे दिए उन्होंने। फिर मैंने उनसे एक बार 50,000 मांगा, 50,000 भी दे दिया उन्होंने और मैं वापस भी कर दिया। फिर कभी जाकर मैं उनसे 5,00,000 मांगू तो शायद थोड़ा सोचेंगे कि भाई 5,00,000 मांग रहा है, लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा, टाइम पे वापस देगा कि नहीं देगा। और इसमें यदि किसी ने जाकर उनको बोल दिया कि भैया ध्यान रखना, अभी इनका इनके हालात अच्छे नहीं है, इनका टाइम खराब है और उसका कुछ बराबर कुछ ढंग का लग नहीं रहा है, तो इसे डील करने में थोड़ा सावधानी बरतना, तो फिर अग्रवाल भी हाथ खींच लेंगे कि भाई नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा। यानी ये जो विश्वास है ये रिलेटिव है, यानी दूसरों के परफॉर्मेंस के ऊपर आधारित है वो, कि सामने वाले की बिहेवियर कैसी है। पहले 10,000 लेकर गया लौटाया, वापस 50,000 लेकर गया लौटाया, और फिर वे 5,00,000 मांग रहा है लेकिन सामने से उसके बारे में क्रेडिट रिपोर्ट अच्छा नहीं है, तो ये विश्वास जो है इट कीप्स ऑन वेरिंग, इट इज ए रिलेटिव टर्म, क्योंकि ये बाहरी फैक्टर्स के ऊपर आधारित है। और श्रद्धा जो है वो अपनी अंदर की है। यदि अग्रवाल में मुझ में श्रद्धा होती तो मैं 10,000 भी मांगू या 5,00,000 भी मांगू, उनके मन में धाड़स है कि भाई मुझे श्रद्धा है, आई हैव अ ट्रस्ट इन दैट पर्सन। टू हैव फेथ इज वन थिंग एंड टू हैव ट्रस्ट इज अनदर थिंग। तो भगवान यहां ये कहते हैं कि जो भी यहां मैं तुमसे कह रहा हूं उसमें विश्वास नहीं, उसमें श्रद्धा रखनी है, क्योंकि श्रद्धा एक बहुत बड़ा कीमती शब्द है और श्रद्धा विश्वास नहीं है। जो विश्वास पूर्वक मेरी बात को मानता है वह कर्म से मुक्त हो जाता है, यानी अनफेलिंग ट्रस्ट। कृष्ण बोल रहे हैं तो सही है, सच ही है, उसमें कोई झिझक नहीं है। एक आपको उदाहरण दें कि विवेकानंद जब ही नरेंद्र थे, रामकृष्ण परमहंस से मिले नहीं थे, विवेकानंद बने नहीं थे तभी, तब वो ईश्वर की खोज में इधर उधर भटकते थे और लोगों से पूछा करते थे कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है, क्या तुमने ईश्वर को देखा है। अभी एक बार रविंद्रनाथ टैगोर के दादा महर्षि देवेंद्रनाथ वह कुछ साधना कर रहे थे और विवेकानंद ने इनके बारे में सुना कि भाई बहुत बड़े ज्ञानी है और साधना करते हैं, और हुगली नदी में, नदी के बराबर बीच में एक नाव में बैठकर वो समाधि लगाया करते थे और ध्यान में बैठा कर ध्यान किया करते थे। विवेकानंद को एक मन में बात आई कि ये बड़े तपस्वी लगते हैं, तो चलो इनसे जाकर पूछते हैं कि परमात्मा को उन्होंने देखा है क्या, शायद बड़ी तपस्या करते तो उन्होंने देखा होगा। तो रात को 12 बजे ठंड में, कड़कड़ती टाट ठंड में, विवेकानंद जी ने हुगली नदी में कुदकी लगाई और तैरकर नदी के बीचों बीच जो उतरापा था, जो नाव थी जहाँ देवेंद्रनाथ जी बैठे हुए थे, वहाँ गए। देवेंद्रनाथ जी तो समाधि में थे। अभी विवेकानंद में तो इतनी ये थी ईश्वर को जानने की, ईश्वर को प्राप्त करने की तन्मयता, उत्कटता इतनी थी कि उन्होंने उनको ढंडोला और सीधा पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? देवेंद्रनाथ जी बोले, अरे बेटा रात को 12 बजे 2 बजे इतनी ठंड में है, तू तैर के आया, तेरी सेहत का क्या होगा? तुमने ईश्वर को देखा है? देवेंद्रनाथ जी तत्पप, हाँ हाँ देखा तो है, बताते हैं, तू बैठो बात करते हैं। विवेकानंद जी फौरन वहां से लौट गए, निकल गए कि भाई यहां ये बात कर रहा है लेकिन वो बात में दम नहीं है। फिर बाद में थोड़े दिनों के बाद, थोड़े अरसे के बाद, रामकृष्ण परमहंस के बारे में उनको पता है कि विवेकानंद सभी को पूछते थे कि तुमने परमात्मा को देखा है क्या, तो वैसे रामकृष्ण परमहंस के पास गए और सीधा पूछा, तुमने ईश्वर को देखा है? प्रवचन कर रहे थे वहां बीच में। रामकृष्ण परमहंस ने बोला, तुम्हें देखना है? अभी तत्पा पकड़ने की बारी विवेकानंद की थी। विवेकानंद वॉज टेकन अबैक, क्योंकि ये पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि तुमको देखना है, मैंने तो देखा है। यानी देवेंद्रनाथ ने तर्क से कुछ बात करने की कोशिश करी, विश्वास दिलाने की कोशिश करी, यहां रामकृष्ण की श्रद्धा थी, मैंने देखा है, तुमको देखना है, चल मैं दिखाता हूं। और विवेकानंद ने कहा कि हाँ मुझे देखना है, ये कहानी आपने सुनी होगी, नदी पर ले गए विवेकानंद को, चल मेरे साथ दिखाता हूं। और विवेकानंद का सर पकड़ा, बोची पकड़ के नदी में डुबोया। तो विवेकानंद भी थोड़े वैसे तो हटे कटे थे, तो थोड़ी देर तो सांस रोक के रोक पाए, फिर जोर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तगड़े भी थे तो अपना पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जितनी वो कोशिश कर रहे थे उतना रामकृष्ण उसको दबा के रखते थे पानी में। फिर एक स्थिति ऐसी आई कि विवेकानंद का सांस रुकने लगा और अभी तो तिलमिला उठे और हो करके बाहर निकल आए। रामकृष्ण से बोला कि ये तुम क्या कर रहे थे, मार डालते मुझे। रामकृष्ण ने कहा कि जैसी तिलमिलाहट तुमको पानी से बाहर निकलने के लिए आई, वैसी तिलमिलाहट जब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे दिल में जगेगी तब ईश्वर तुमको साध्य है, मिल जाएगा सामने। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि देवेंद्रनाथ जी की का विश्वास था, रामकृष्ण की श्रद्धा थी। विश्वास में तुम तर्क कर सकते हो, विश्वास में तुम आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, विश्वास में तुम कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हो। श्रद्धा इस श्रद्धा है यानी है। कृष्ण कहते हैं कि मैंने जो कुछ कहा उसमें श्रद्धा रखो, यानी मान लीजिए कि आपने विश्वास किया कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है, तो सवाल उठता है क्यों बनाई, कैसे बनाई, फिर इसके आगे जाके कोई और भी तर्क करने वाला बोला अरे ये दुनिया हम कहते हैं परमात्मा ने बनाई, तो फिर ये दुनिया में इतने सारे दुख क्यों है, इतनी सारी तकलीफें क्यों हैं, यानी तर्क शुरू हो जाते हैं। यदि आपको विश्वास है कि भगवान ने पृथ्वी बनाई, भगवान ने सृष्टि बनाई, तो ये सारे तर्क आते हैं। लेकिन यदि आपको श्रद्धा है कि ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, बात खत्म हो गई। सृष्टि परमात्मा ने ही बनाई है। सो श्रद्धा और विश्वास के बीच में ये फर्क है, और भगवान हमें श्रद्धा रखने की बात करते हैं। अभी ये जो श्रद्धा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी बात को मानकर चलता है, तो यहां मेरी शब्द के ऊपर भी एम्फेसिस है कि मेरी बात को मानकर चलता है वो मुक्त हो जाएगा, तो दूसरे किसी की बात को मानकर चलेगा तो मुक्त नहीं होगा। यानी कृष्ण की बात को मानकर चलेंगे तो ही मुक्त हो जाएंगे, क्राइस्ट की बात को मानेंगे तो मुक्त नहीं होंगे, पैगंबर की बात को मानेंगे तो मुक्त नहीं होंगे। यदि ऐसा कोई कहे तो भटक जाओगे। कृष्ण ने साफ कहा है कि जो मेरी बात को मानकर चलता है श्रद्धा पूर्वक, वो कर्मों के जाल से मुक्त हो जाता है। क्लैरिटी है। लेकिन यहां कृष्ण जो बात कर रहे हैं वह वैयक्तिक तौर पर यशोदा के पुत्र कृष्ण होने के नाते नहीं, कृष्ण परमात्मा होने के नाते से ये बात कर रहे हैं। और जब ये सत्य की बात हो रही है तो ये सच कहीं से भी आए, कृष्ण से आए या तो क्राइस्ट से आए या तो पैगंबर से आए या तो नानक से आए। यहां कृष्ण का मेरी बात मानने का अर्थ ये है कि ये जो सत्य है ये सत्य को जो पहचानेगा, क्योंकि कृष्ण स्वयं परमात्मा होने के नाते मात्र सत्य की बात करते हैं, और इस सत्य को जो मानता है वो तैर जाएगा। एनीवे, तो सत्य जो है किसी भी स्रोत से आए, कहीं से भी आए, फिर कृष्ण का हो, जीसस क्राइस्ट का हो, मोहम्मद पैगंबर से आए, नानक से आए, कहीं से भी आए, उस पे हमें श्रद्धा रखनी है। यानी जो जो आपकी रुचि है, जिसको आप फॉलो करते हैं, लेकिन उसको आप फॉलो करिए, श्रद्धा से फॉलो करिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी बात यशोदानंदन कृष्ण की नहीं है, मेरी बात परमात्मा की बात है, और इसको जो फॉलो करेगा वह तैर जाएगा, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहां जो असूया की बात है वह भगवान सबसे एम्फेटिकली कह रहे हैं कि दोष दर्शन की मनुष्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है, और खास करके हमारे शास्त्रों में, हमारे गुरुजनों के वचनों में, जो हमारे ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने जो बातें हमें करी हैं, उसमें कोई भी नुक्स निकालने की हमारी वृत्ति है, उस वृत्ति को हम रोके, उसको असूया कहते हैं। और ये असूया न होना यानी किसी में भी कोई भी प्रकार का दोष नहीं देखने की वृत्ति, सद्गुण। अन असूया यानी ये असूया जिसमें नहीं है वो, कोई कोई लोगों की जैसे मैंने कहा आदत होती है, भोजन भी करने बैठेंगे, बहुत अच्छा आपने भोजन बनाया है, व्यंजन बनाया है, हाँ अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन दाल में नमक थोड़ा कम था, थोड़ा ज्यादा डालना चाहिए था। अरे भाई इतने सारे अच्छे व्यंजन आपको परोसे हैं क्या? उंधिया मा कंद नतु ना क्यों? अरे भाई नहीं मिला तो नहीं डाला, बाकी सारी चीजें तो है नहीं, कितना भी अच्छा आप उनको दे दो, या तो आप सी ये असूया खास करके बहनों में भी दिखाई देती है, बहुत अच्छी साड़ी पहन कर आए, लेकर आए कहीं से, यू नो डिजाइनर साड़ी पहन कर आए, और आप अपनी सहेली के पास या तो किसी के पास जरा ऐसा ऐसा करके जाते हैं साड़ी ले, तो आप ऐसे सोचते हैं कि अपना वखाण करेंगी या तो अपना सराहेंगी, साड़ी तो अच्छी है लेकिन कलर थोड़ा ब्राइट होना चाहिए था। यानी अच्छे में भी बुराई को देखना वो असूया है, कितना भी अच्छा है उसमें से कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे, ये असूया है। और अनअसूया यानी कि ऐसा दोष जिसमें नहीं है वैसे गुणवान व्यक्ति, यानी वो कभी किसी में दोष देखता ही नहीं, उसको किसी में दोष दिखता ही नहीं है। परमात्मा की बनाई हुई जो सारी सृष्टि है, परमात्मा का सृजन है, उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। ये भाव जिसके मन में है वह अनुसूया है, और ये अनसूया ऋषि अत्रि की पत्नी है, बराबर। अत्रि ऋषि और अनसूया, और ये जो अनसूया है उनके यहां ही दत्तात्रेय पैदा होते हैं। दत्तात्रेय जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के स्वरूप, और दत्तात्रेय का प्राकट्य हुआ था। तो ये परमात्मा का प्राकट्य वहीं होता है जहां ये अनसूया है, यानी परमात्मा कहते हैं। और ये जो श्रद्धा शब्द है वो भी श्रुत शब्द से आया है, संस्कृत का शब्द है, उसका ओरिजिनल जो ये है श्रुत, उसका अर्थ है चिपकना। तो श्रद्धा यानी कि ईश्वर में या तो हमारे ऋषियों के वचनों में हमारे मन को चिपका दिया जाए, चिपक जाता है, चोटी जाए, और जब ही ये हो जाता है फिर उसमें दूरदर्शन का प्रसंग नहीं होता। यानी श्रुतपूर्वक मन का जो आधार है वो श्रद्धा है, और असूया इसकी विपरीत है, यानी कि अनुसूया होता है। यानी कि एक तो इसमें मन चिपक गया, भली बात ही पूरे पूरे हम कॉन्सेंट्रेट हो गए और फिर इसमें किसी भी प्रकार का नुक्स निकालना नहीं है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। ये दो गुण जो है वह हम आत्मसात करेंगे तो भगवान कहते हैं कि हम कर्म से मुक्त हो जाएंगे। ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः, और भगवान बोलते हैं कि ये जो मेरा मत है उसको जो भी मनुष्य नित्य उसका अनुसरण करता है, डेली 24/7 विदाउट ब्रेक विदाउट एनी क्वेश्चन जो उसका अनुसरण करते हैं वह मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी ही, वो भी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अभी यहां ये जो अपि शब्द का जो प्रयोग किया है परमात्मा ने, दो बातें करी है परमात्मा ने, एक तो अनुसरण करने की बात करी है और उसके साथ ही अपि शब्द को जोड़ा है। अनुसरण करना यानी कृष्ण जो कह रहे हैं उसको फॉलो करना, वो फॉलो करना श्रद्धा रख के और असूया रखते हुए, अनसूया रखते हुए, अनसूय होकर श्रद्धा रखते हुए फॉलो करना है। और अपि शब्द का प्रयोग किया है कि यदि तुमको ये बात अभी समझ में आए या न भी आए फॉर द टाइम बीइंग, तो भी यदि आप उसमें श्रद्धा रखोगे, इफ यू हैव द ट्रस्ट इन दैट, तो भी आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये जो असूया है ना, वो टिपिकली जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो प्रूफ रीडर होते हैं ना, वो उनमें ये असूया रहना एक गुण है। असूया को हम कहते हैं कि भाई ये दुर्गुण है, अवगुण है, लेकिन प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो प्रूफ रीडर होता है उसके लिए वो गुण है, बिकॉज दैट इज हिज जॉब। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो प्रूफ रीडर होता है उसको क्या करना पड़ता है कि एक एक शब्द को देख देख कर उसमें कहाँ कहाँ, यानी उसका काम ही गलती पकड़ना ही है, मिस्टेक निकालना वही उसका काम है, दैट इज जॉब। वहाँ ये असूया काम की चीज है, लेकिन हमारे लिए हमारे जीवन में हमें प्रूफ रीडर नहीं बनना है कि जहाँ भी देखो वहाँ से गलती ढूंढते फिरो। तो प्रूफ रीडर का काम प्रूफ रीडर को करने दो। हमारी माताएं भी कभी कभी ये करती हैं, असूया दिखाती हैं, बेटा एग्जाम में मार्क्स लेकर आया, अच्छे मार्क्स लेकर आया, मैथ्स में मान लीजिए कि 95% आ गया, इंग्लिश में 98% आ गया, साइंस में 100 में से 100 आ गए, फिजिक्स में पूरे आ गए और सोशल स्टडीज़ में 68% आया, तो पूछ अरे इसमें इतना कम क्यों आया? अरे भैया बाकी के 95+ है उसको तो देखो, उसकी तो शाबाशी पहले दो। नहीं, इसमें सोशल स्टडी में शिक्षक मुझे मालूम था उस दिन तू खेल रहा था, मैंने तुमको बोला था कि स्टडी करो और तुम कंप्यूटर गेम लेके बैठ गया था, देखा 68 आया। ये असूया है, यानी इससे हम बच्चों का नुकसान ही करते हैं, बच्चों को हम उसका कोई फायदा नहीं करते हैं। Now, क्योंकि यदि हमारा मन, इफ आवर माइंड इज क्रिटिकल लाइक दिस, सभी जगह को क्रिटिसाइज करने का यदि हमारा माइंडसेट बन गया तो हम सभी जगह पर नुक्स निकालते बैठेंगे, फिर हमको भगवत गीता में भी श्रद्धा नहीं बैठेगी, किसी भी बात में किसी में भरोसा ही नहीं आएगा। अभी इसके लिए क्या करें? ये मनुष्य का स्वभाव है, ये बंदर है, खुद की तो मारता ही है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये असूया आ ही जाती है। खास करके स्क्रिप्चर्स में, हमारे शास्त्रों में हमारे मन में ऐसे डाउट आए, मान लीजिए कि भगवत गीता की हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं, तो भगवत गीता की कोई पर्टिकुलर बात आपको रुचि नहीं, आपको रास नहीं आई, तो व्हाट कैन यू डू? इसकी वजह से एक छोटी सी बात आपको रास नहीं आई तो दैट डजंट मीन दैट एवरीथिंग इज बैड. नहीं नहीं, भगवद गीता बेकार है, उसमें जाना बेकार है. जो बात करी कुछ अपने को तो जचती नहीं है. सो नेक्स्ट टाइम यू स्टॉप कमिंग. ऐसा नहीं, दैट इज द फर्स्ट स्टेज. ऐसा नहीं करना है. जो बात रास नहीं आई उसको बाजू में रख दो और बाकी की जो, यानी 5% बात आपको रास नहीं आई, 5% बात को बाजू में रख दो, 95% बात तो सही है, उसका स्वीकार करके आगे बढ़ो ना. और दूसरी बात यह है कि सेकंड आंसर इज कि यदि आपको कहीं डिफेक्ट लग रहा है तो अपने आप से ऐसा सोचो कि शायद ये बात अभी मेरी समझ में नहीं आ रही है, मेरी परिपक्वता इतनी नहीं बनी है कि इस बात को मैं समझ सकूं. मे बी आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ये होता भी है, मेरा अपना स्वयं अनुभव है कि कोई कोई बात अपने को रास नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, अर्धदग्ध समझ में आती है, तो तभी ये होता है कि चलो इसको बाजू में रखो और आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बात अपने आप खुल के सामने आ जाती है, इट बिकम्स वेरी क्लियर. तो इस बात को हम ध्यान में रखें. अभी मेरी बैटरी भी मेरे लो हो गया, आई लव टू कंक्लूड नाउ, वैसे भी कंक्लूड हो ही गया है. कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में ये बात करी कि ये मेरा जो मत है इसको जो नित्य फॉलो करता है, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, जो मेरी इस बात को हमेशा फॉलो करते हैं, श्रद्धावंत अनुसूयंत मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, जो श्रद्धा के साथ और ये अनसूया के साथ इसको फॉलो करते हैं, यानी पूरी श्रद्धा, टोटल ट्रस्ट कि कृष्णा जो कहते हैं वो सही है, सच ही है, और अनसूया यानी उसमें से नुक्स भी नहीं निकालना है, ऐसा व्यक्ति कर्मों में से मुक्त हो जाता है. आइए प्रार्थना करते हैं. ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु, सर्वेषां शांतिर् भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्. ॐ शांति शांति शांति. सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं. आज के सत्र को विराम देते हैं. अगले शुक्रवार को हमारा सत्र नहीं रहेगा और उसके बाद वाले शुक्रवार से हम रूबरू मिला करेंगे 21 तारीख से. जय श्री कृष्ण.